možemo da rečemo slobodno ponoćni program, program za sve naše razbudene i koje slušaju. Normalno tu je se pekar, iako i koji drug ne je. Mreža slabo ne služila u zrno vreme, ali ako Bog da će se potrudime da se privede kraj kašću smo go iza crtare, nakon toga će se poselamime i sve do sledeće naše družine. A imame nekoga da su nas od naše gosti? Imame, imame. Ja reko, struja mi ošla, pa šejh veli da im pratime, malo struja mi napiša od svega. Ne treba svega struja, reka nije tu je kad struja proizvodi. Nego kede je on? Evo uvijek. Halo, assalamu alaikum. Halo? Assalamu alaikum. Alaikum salam, ve rahmetullahi ve berekatum. Mašala, što zasviri voz da ne putuje, dečki mi ne ide. Daj da ga zbili mi, jer može mreža da ide. A dugo, mnogo se očekuje ova emisija. Znači, kad će ga napravime da čujem Ilahijava i da čujem prevod? Pa ja bih ga ostaj Filahija ovdje, da ga čujem drug put, jer kasno je više i mreža slabo ne služi. Čim Muamer ti se posmevina, znači se ga traži on. Ne. Dobro veli šef, inša Allah u cara za drug put. Dosta je deneska jedan. Slušaj, vi je dobro ste se dogovorili, mi je dobro ne smo imali mreža. Ali kad bismo ošli, mi onda ne bismo znali što se dešava, bismo ostavili kabar na nas i slušao si bi ostavili kabar na nas. Ako ništa drugo, bake da ga napravime, Muamer samo da ga prošiš, jer tak je lepo, mašala si krena da goćiš i će se osramime, će privede me kraj. Pa ako Bog da ovo ponedeljak kad će biti živa emisija, Idrizović uvijek nije pri ruka, će se potruditi toga da dade prevod na ovaj Ilahija. Čeh, ti se kurtalista se, a ja ostan ovdje. Mora neko da bide tu ikas. Na pomlade ostaje sve, dej. Evo, kad biste bili ovdje, kak je nas je Kvaka i Sabina, često od Kementešina gosti ni otvoraje vrati. Evo, Nuredin, kao što si reći, ja bidu je taki. Bidu. Ajde, bidu je. Ali Nuredin gleda da ga udari sa šobadvajcom. On se spremi, po obleku, po uniforma, sve, da vidim je samo kad će biti. Epo, ja će bi ga udjeli sam, ja mislim da je najrealnije da ga ostavime za drug put. Ta se ve katerđi, ja si ve. E pa smo ga odbrali njegov svega za Emira. Ja on kaže će... E pa onda, treba da ga slušame svega. Ja da vi kažem, i pored Nuredin Šoveli, i pored malo što smo vidjeli koji su za kogo navija, koji je pomukljiv, koji neće da se čuje nešto za kraj, ja ponovo bih zahtevao da Muamer liko prouči Ilahija i da bide selam za sve naše slušalci koji ne očekuje, jer smo očekuvali mreža i lično da se poselamime. Čeh ti kaveliš? Znači, mu je kogaš. Ako sakaš, inša Allah. Ajde, inša Allah, ostane. Svega, Nuredin, možda ideš ti. Ajde, Buha. Ajde, inša Allah. Bismillah. To. Čekaj, gladni se fati. Bismillah. Ja ummi ma شكل السماء ومضياء وما القمر بجمالها تتحدثون ولا أرى منها أثر هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يا أمي مدي لي يديك عسى يزايلني الضجر أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر لا أهتدي في سيري طال الطريق وإن قصر أمشي أحاضر أن يصادفني إذا أخطو خطر والأرض عندي يستوي منها البسائط والحفر عكازتي هي ناظري هل في جماد من نظر يجري الصغار ويلعبون ويرتعون ولا ضرر وأنا ضرير قاعد في قر دار مستقر الله يلطف بي ويصرف ما أقاسئ من كدر ما أقاسئ من كدر هذا يكفي دوست إسبوت ما شاء الله. Dobro je bilo da se čuje prevod. E pa, ne znam što bi rekao drugo posle ovako dobro učene. Osim da privedeme kraj, s obzirom da ste možda i umorne i evo, Momir veli da za 2 sata ima razmah keni. Pa što vidim je sedja. Halo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Što ne učiš se ove? A? Što ne učiš mu? Ilahija, galiba. A što kažu je u ilahijata? Bo ilahijata kažu je, sja što sakaš ove da me, i mene li ove da me, da me iscediš, a? Pa ne, dobro krene, ali kažuješ, ali ne znam što kažuješ, je malo baš interesantno je. Pa ka što veli toga, ođa, kažuješe, kažuješe, ali što kažuješe, ne znam nije. Ko zna je kem ubi pum to momu, to je garant dvo koprive da ne, o kompiri da ne bude da ne ponovlja. Hajde, čao. Dobro, Idro, da ne bi opterešio me, možda je prekasno. Znači, tamo... evo će mi kažem samo o to što se radi, inšala, pa drugi put inšala će ga prevede me cijela, a tija se radi, ja umim ma, šeklju se ma, tija je od Mišari Rašid, ove jedna ilahija koja zbori ove za svoje matere, koja zbori ja umima, o majko moja, šeklju se ma, ti si poput nebesa. Znači od tija zbori i ta ilahija je namenjena za matere. A da li je, čim je za matere normalno da je, mora da je žalostna bo prevod? Što ga razmišlja. Jest. Onda će ga ostaviti, ja se slažem svega su Nuridina, će ga ostaviti za drugi put. Zato što ne bi se kao da naše slušalci na kraj bide rastužene. Tija bi bilo sve poštovani slušalci. U današnju naše navečerno družine, da me podsjeti me, kao što napišav Mujamir Liko Stikoj, tak i ide naš program, samo on što ga ubaci voli maža. Danas kao sobota Idris Idrizović, ponedovnik Muamir Liko, sreda Munaf iz Hođa i umeđu vremeno naše koje se uključuje Nemačka Makedonija i za svi je otvoreno bujrom koji od Kešosaka može da bide. Uvaženi Idris Efendija, da vas hvala nagradi tebe, porodica i svi naši slušalci koji slušali su otvorene uši i srca oja naše družine. Ujedno važi za vas Muamir i za cijela naša ekipa, od mene vidite po sramene, a svega naš voditelj za kraj šučereće, čečujem i ja. Večeras na emisiji ga vodile Nesim Hođa, Nurudin Šuplja, Mersin Batali. Selam aleikum, svim svaki hajr. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Evo ja koristim prilika da selamim svi slušalci i molim Allaha azza wa jal da ne zabrat da legne so abdest, jer ti je melek ima koji vliza između ališća i tijelo i moli za tog ovog čovjeka što će vleze, što će zemlje na abdest i će legne so abdest. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala ne čuva sve dok ne svaneme. Molim Allaha azza wa jal da ne uputi na put pravde i put istine i iskoristujem da ga selamim islamskim selamom, selamom stanovnika ahlel dženneta, stanovnika dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pa vi ste koristili sve prilike, za mene ne ostanala prilika da iskoristim. Koristi ti prilika, evo svega ove, tebe ti pušam inša Allah i ti imaš vreme da iskoristiš šta je prilika. Ja, isto i ja šeš taki, kad što ti rekao, ti je meni la. Allah mi se bojema ne tome, Allah mi žele da me nagradi, da me sačuva svako zlo, šeitansko i ljudsko, amin, ja rabbel alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Evo, poštovani slušalci, ti je bilo sve ovo današnje naše navečerne emisije Islamske teme. Nakon nas, selam su naše gosti i naše slušalci koje se priključile. Mi je nastavno me družine i dalje da slušame učenje Kurana kroz ovoga noć, nakon učenje Kurana, Ilahije i Kaside, te i neke dersovi koje će ekipa Radio Bambus pripremi za sve naše budne slušalci. Ivo, naredna emisija za svakog ponešto tija koja je već preko dena. Ostanite na talasi Radio Bambus, glas Radio Bambus visi svako dobro sve našem slušalcam. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة